is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Er komen extra steunmaatregelen voor scholen, culturele instellingen en verenigingen. Staat in de najaarsnota. Zwembaden die moeite hebben om de energierekening te betalen krijgen ruim 200 miljoen euro voor dit jaar en volgend jaar. Voor amateursportverenigingen komt er een noodfonds van zo'n 6 miljoen euro. En voor zorginstellingen wordt 30 miljoen euro gereserveerd. Het internationale atoomagentschap maakt zich op dit moment geen zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in Zaporizhia. Die is in Russische handen, maar staat op Oekraïns grondgebied. Gisteren en eergisteren zijn er zo'n 12 explosies bij de centrale geweest, zegt het agentschap. Volgens dat agentschap is de wereld ontsnapt aan een ramp. In Estland zijn twee 37-jarige mannen opgepakt vanwege betrokkenheid bij een enorme oplichtingszaak met cryptomunten. De twee hebben vermoedelijk voor $575 miljoen aan schade aangericht, meldt het Amerikaanse ministerie van Justitie. Honderdduizenden mensen zijn volgens de Amerikanen gedupeerd. NOC-NSF gaat op korte termijn 8 zogeheten integriteitsmanagers aanstellen in de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag. Die gaan de ruim 70 bonden die zijn aangesloten bij de Nationale Sportkoepel bijstaan in het maken van plannen op het gebied van preventie en handhaving. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Annette van Tricht en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandagavond en dus tijd voor het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Uiteraard over het WK voetbal. We komen terug op de wedstrijd Nederland-Senegal. Aan het woord komen onder andere Cody Gakpo, Davy Klaassen, Andries Noppert en de bondscoach. En verder kijken we vooruit naar de wedstrijden die morgen gespeeld worden in groep C en D. We bespreken dit alles met Mark van Hintem, oud-international, oud-technisch directeur en tegenwoordig scout van VVV. En Robert Maaskant, oud-speler, oud-trainer en te horen in de podcast FC Media Circus. En wilt u meekijken, ga dan naar de site nporadio1.nl en wij zijn er tot 11 uur. Gaan we gelijk naar Ragnar Niemeyer in groep B. Volgens mij een hele leuke wedstrijd, Ragnar, de Verenigde Staten tegen Wales. Het is nu in ieder geval een wedstrijd en dat was het voor rust zeker niet. Het is nog 19 minuten tot het einde. Team USA, Amerika leidt nog altijd met 1-0 tegen Wales. Maar die ploeg heeft een paar minuten geleden toch wel kansen gekregen. Twee keer een kopbal die voor gevaar zorgde bij de goal van Matt Turner. Dat is de reservedoelman van Arsenal. Maar de eerste keeper van Team USA, Davies, kopte op die keeper. En Kiefer Moore, de invaller, in de rust gekomen, kopte over. Nu is het Pulisic aan de linkerkant. De ster van de Amerikanen met een voorzet misschien wel. Nee, want er kan niet worden binnengewerkt door iemand die daar komt instormen bij de penalty stip. Kon niet goed zien wie dat was. En dan is het bij Wales natuurlijk weer zoeken naar Gareth Bale. Kreeg al vrij vroeg in deze wedstrijd een gele kaart. Er zitten aardig wat overtredingen in deze wedstrijd. Maar Bale heeft toch wel moeite om zijn stempel te drukken. Als de bal op het middenveld is in de voeten van Adams. Er een blessure is bij Amerika. En dat ziet Pulisic. Die trapt de bal dan zo halverwege de helft van Wales. Voor het eerst weer op een WK sinds 1958 over de zijlijn. En dus ligt de wedstrijd 17 minuten voor tijd eventjes stil. Het is 1-0 voor Amerika. De goal van Tim, Tim Wea, hè? Dat is een bekende naam. Hij is de zoon van de grote George Wea. Hij scoorde voor de rust in de 36e minuut op een paasje van Pulisic. Er gaat druk gewisseld worden bij Amerika dat met 1-0 leidt tegen Wales. En weet je trouwens, die vader van Wea is tegenwoordig de president van Liberia. En jullie kennen die jongen ook, hè, Mark? Ja, ik val maar even gelijk in. Ja, zeker. Een jongen die van Paris Saint-Germain komt. En zijn vader heeft, hij heeft gestudeerd in Amerika, Wea. En zo is die jongen ook daar beland. Geweldig speler, hoor. Snelheid, goede actie. Geweldig, hè? Hij speelt weinig bij zijn club, maar hij kan heel goed voetballen. Ja. Zeg, normaal gesproken beginnen we het sportforum met het moment van de week. Vanavond richten we ons natuurlijk uiteraard op voetbal. En daarom zijn we benieuwd naar jullie moment. Robert, jij hebt voor dit gekozen. FIFA has been very clear that it will impose sporting sanctions if our captains wear the armbands on the field of play. As national federations, we can't put our players in a position where they could face sporting sanctions, including booking. So we have asked the captains not to attempt to wear the armbands in FIFA World Cup games. De landen die van plan waren de One Love armband te dragen kwamen vanochtend met een gezamenlijk statement. De FIFA waarschuwde dat iedere aanvoerder die de band zou dragen aan het begin van de wedstrijd een gele kaart zou krijgen. En dus dragen ze de band niet. We gaan het er later in de uitzending over hebben. Maar even kort, Robert, wat dacht jij toen je dit vanochtend hoorde? Ja, dit is het, bij het eerste zuchtje tegenwind valt iedereen om en geeft op. Ik vind het absoluut een belachelijke beslissing. En ik vind het ook een belachelijke beslissing dat alle bonden, want het is niet alleen de KNVB, maar veel meer bonden die zich aangesloten hebben bij deze campagne, zich zo makkelijk hierbij neerleggen. Maar ja, het zijn 7 bonden. Je dupeert wel gelijk je sportieve toernooi. Nou ja, er zijn andere oplossingen volgens mij. En ik vind als je ergens voor staat, en deze campagnes worden dusdanig gebracht. Ik zag toevallig nog een grote gutter die er een reclame aan opgehangen heeft. Die direct voor en na wedstrijden laten ze die zien. Daar is die band heel groot in beeld. Ik denk dat die sponsoren er ook niet zo heel blij mee zijn dat dit zomaar wegvalt. Misschien zijn ze nog inventief en komen er later over spreken. Hopen. Ja, verzinnen ze nog wat. Mark van Hintem, in het oranje. Ja, dat zegt wat over hoe jij de dag hebt beleefd vandaag. Ja, en ik wil ook wat positiviteit in de studio brengen, maar ook in Nederland. Gewoon staat lekker, we kiezen voor oranje vandaag. Het staat jou echt. Ja. Jeetje, mooi. Ja, maar ik meen het oprecht. Ik vind, we hebben nu... Binnen staat het erop, hè? Ja, met witte letters. Ja, er staat oranje geschreven op je shirt. Ja, ja, we hebben nu, denk ik, negativiteit genoeg gehad. En nu hoop ik dat we kunnen gaan genieten van het toernooi. En van Nederland zelf al, want daar gaat het uiteindelijk om. Nou, laten we dan beginnen met jouw moment van het WK. Uit de wedstrijd van vandaag, Senegal-Nederland. Ik weet niet of u het ook hoort als u naar deze uitzending aan het luisteren bent. Maar wij worden hier werkelijk helemaal kapot getrommeld. Vooral door de fans van Senegal die er een paar hebben meegenomen het stadion in. En het houdt niet op. Ja, dat getrommel. Ja, ik hou normaal wel van muziek hoor. Wij een enorme muziekliefhebber, maar dit ging wel heel ver. En, dat je positiviteit wilde breken. Ja, maar... jawel, ik hoorde ook de radio-uitzendingen van vandaag van jullie. En ook jullie commentatoren konden er niet overheen komen. Dus ging wel een beetje ver. Ja. Een beetje vuvuzelaatje erbij, dan zijn we compleet, toch? Ja, die waren echt erg, Zuid-Afrika. Ja. Dit vond ik nog wel meevallen vergeleken met de vuvuzelas. Die waren erg, klopt. Ja. Ja. Maar ze zagen er wel spectaculair uit, hoor, de fans van Senegal. Ja, fantastisch. Ze waren mooi uitgedost. En ook die mannen met inderdaad die letters op de borst. Senegal was mooi om te zien. Het WK is voor Nederland dan echt begonnen. Het ging moeizaam, maar Oranje won uiteindelijk met 2-0 van Senegal. De aftrap nu van Vincent Janssen. Het WK is ook voor Nederland begonnen. Ligt in de voeten en dan de kans van Nederland. Kakbo is het terugleggen. Oh, dat had een doelpunt moeten zijn als die bal bij Bergwijn was gekomen. Daar in de askop Berghuisstra heeft Bergwijn gezien. Links ligt de ruimte bij Frenkie de Jong. Hier is hij. Hier is de kans voor het Nederlands elftal. Frenkie de Jong, doe het. Frenkie de Jong, wat wacht je lang, jongen. Hij doet het niet. Oh, en Van Dijk staat even niet op te letten. Het is een WK, dan komt hier een kans aan voor Senegal, of niet? Wat een merkwaardig moment. Ja, het is een WK, het is belangrijk. Je mag de eerste wedstrijd in deze pool zeker absoluut niet verliezen. Frenkie de Jong weg en kan Senegal door. En is hier de eerste redding van Andries Noppert. En dat is een goeie. Senegal in de aanval, dus ruimte op te schieten. En raakt die bal mee. Noppert die de bal houdt van Gaye. Nu Frenkie de Jong komt die bal. Gakpo, doelpunt! 1-0 Nederland. Memphis Depay wacht. Memphis Depay schiet. Redding Mandy. Maar Klaassen maakt het 2-0. Kijk eens wat er loskomt. De vreugde, de ontlading, de opluchting misschien toch ook wel van het spelen voor een hele moeizame wedstrijd. Nederland 2, Senegal 0. De eerste zege is in de tas. Mark van Hintem, heb je genoten van de wedstrijd? Nee, ik heb niet genoten. Het was slaapverwekkend. Ja, dat was het. Ja, en jij? Robert, ja, ik heb thuis met mijn kinderen gekeken. En we hebben besloten om dat eventjes in het stadion te zitten, als het ware. Dus we hebben een scherm neergezet met van 2x4. Gigantisch zitten daar vlakbij. Maar dan komt het uiteindelijk, als het tempo zo laag is, dan wordt het eigenlijk nog erger om naar te kijken. Ja. We hebben enorm hard gejuicht om de doelpunten vielen. Wat is jullie eerste conclusie? We gaan er zo dieper op in, hoor. Maar wat is jullie eerste reactie op wat je gezien hebt? Nou, mijn eerste reactie is dat je toernooi goed bent begonnen. En ondanks een slaapverwekkende vertoning heb je 3 punten en ga je met een goed gevoel de volgende wedstrijd in. Dat als Depay niet meedoet, dat we geen enkele kans maken om ver te komen. Maar we hebben alle landen uit groep A nu gezien, hè? Ecuador en Qatar natuurlijk gisteren met de openingswedstrijd. Vandaag Nederland en Senegal. Moet Nederland zich dan ook zorgen gaan maken voor die andere 2 wedstrijden? Of? Nee. Nee, kijk, simpelweg Ecuador kan je nog niet goed beoordelen op het WK. Omdat Qatar dusdanig weinig weerstand bood. ja, dat je daar eigenlijk geen goede conclusie aan kan verbinden. Die bleven zo makkelijk overeind. Senegal heeft normaal een goede ploeg. Waarbij wel aangetekend is dat natuurlijk de sterkhouders... denk even aan Mané, die helemaal niet meedoet. Maar ook tijdens de wedstrijd, op het moment dat Nederland scoorde... was er wel al 5 keer gewisseld bij Senegal. En dan, ja, dan komen er niet de betere spelers in uiteraard. Ja, toch duurde het even, maar na 84 minuten kwam de verlossing voor Oranje. Gakpo die scoorde de 1-0. Hij kopte hem binnen en hij kon niet ontkennen dat het voor hemzelf een lekker moment was. Ja, goed gevoel natuurlijk. We waren op zoek en uiteindelijk viel hij. Dat is altijd lekker. Ja, nu staat er 2-0, maar het ging wel heel moeizaam, hè? Ja, klopt. We waren niet zorgvuldig genoeg aan de bal. Ik denk dat we veel beter kunnen en ja... Was dit misschien ook wel een beetje bij een openingswedstrijd? Zenuwen misschien? Voelde jij die? Ja, het is wel iets anders dan een normale wedstrijd. Maar het is niet zo dat we daardoor van slag waren. Wat ik zeg, ik denk dat we in balbezit wat minder waren. Dat we veel beter kunnen. Maar balbezit tegenstander was goed. Ja, dan komt dat moment. Had je het idee dat het nog zou komen? Ja, zeker. We waren op zoek. We weten wat we kunnen. En dan weten we dat hij gaat vallen. Valt die op jouw hoofd? Je hebt 1 keer gescoord met je hoofd, zag ik, in de Eredivisie, in al die wedstrijden. Ja, dat klopt. Ja. En dan nu? Ja, en dan nu weer, dus dat is lekker om even te koppen dan. Ja, want je gaat richting die keeper, is dat dan nog een beetje alles of niks? Of wat ging er door je hoofd? Ja, ik zie Frank, hij draait goed open. Dat is het moment van mij om te lopen en hij valt er precies achter. Ja, dan is het gewoon die bal aanraken en dan zit de keeper meestal mis. Ja, dat was het geval. Dan staat er nu 2-0. Is dan die stoeve wedstrijd vergeten? Nee, ik denk dat we het goed moeten analyseren. En gewoon kijken wat beter moet in de volgende wedstrijden. Aldus Cody Gakpo, hij maakte de 1-0 voor Nederland. We gaan naar Ragnar Niemeyer, want er is gescoord bij de Verenigde Staten tegen Wales. Luister maar even mee. Ze speelden bij Wales in de richting van de eigen aanhanger. Er zijn veel Welshmen aanwezig in in dat stadion daar in Al-Rayyan. Het is 1-1, de strafschop van Gareth Bale. Die gaat helemaal uit zijn dak. De aanvoerder van Wales, 82e minuut. En hij juicht nog eens richting die in het rood uitgedoste supporters natuurlijk. Ik heb het gevoel dat er meer Welshmen zijn dan Nederlanders. Hij pept die mensen nog een keertje op alsof hij wil zeggen... nou, misschien zit er nog wel meer in ook. Het is een tackle op Bale zelf, een minuut of 2 geleden van Zimmerman. Een speler van Nashville uit de Amerikaanse MLS. En die komt onhandig, dommig van achteren met een been vooruitgestoken richting de bal. Die raakt hij misschien ook wel een beetje. Maar Bale gaat natuurlijk, dat kan ook haast eigenlijk niet anders, naar de grond toe. Want die wordt ook geraakt. En dan gaat hij zelf achter die bal staan. Dan schiet hij de penalty erin. Hij miste 1 keer in 8 strafschoppen. Voelde natuurlijk de spanning. Hij zat helemaal niet goed in de wedstrijd. Maar hij schiet die penalty weer aan de rechterkant. Links van die keeper snoeien, snoeihard hoog in. Zo staat Wales dus op 1-1 tegen Team USA. 7 minuten voor tijd. Nou, we weten inmiddels dat er heel veel extra tijd steeds bij komt. Dat er geen seconde wordt vergeten door de scheidsrechters. Dus zal deze arbiter uit Qatar dat ook wel niet gaan doen. Ja, ze waren al een aantal keren in de buurt van de gelijkmaker. En Amerika slaagt er ook niet in om veel te creëren in de tweede helft. Had zeker controle in de eerste, maar heel veel kansen. Nee, dat niet. En dus is Bale voorlopig het mannetje met het knotje. Hij speelt tegenwoordig in Amerika. En kijk eens aan, het is 1-1. En dus zeker nog niet voorbij in dit Ahmed Bin Ali stadion in Al-Rayyan. Praat wij door over die andere wedstrijd van vandaag. Nederland-Senegal worden net Gakpo die de 1-0 scoorde. De 2-0 kwam op naam van degene die dan normaal gesproken Mr. 1-0 wordt genoemd. Davy Klaassen kwam als invaller in het veld. En daardoor merkte hij dat er in de dugout veel vertrouwen was op een goede afloop. Ja, we zeiden op de bank ook één moment gaat deze wedstrijd waarschijnlijk beslissen. En toen die goal van Cody was, dacht ik wel van dit is wel... dit komt wel goed. Ja, toen was het gevoel in het veld ook gelijk van deze geven we niet meer weg. Nee, dat moet het gevoel altijd zijn. Natuurlijk, het kan altijd gebeuren, maar ik had niet het gevoel inderdaad dat het nog mis zou gaan. Dan nog die tweede goal ook. Een goal op een WK, Davy. Na al het chagrijn van de afgelopen weken, hoe voelde dat voor jou? Ja, top. WK is denk ik waar iedereen van droomt. En als je dan, dan mag scoren, mag winnen. Ja, topavond. Wat was dit voor wedstrijd? Tegen een hele sterke tegenstander volgens mij. Wat was dit voor wedstrijd? Ja, ik denk dat het toch wel een... ja, weet je, een moeilijke wedstrijd was. Ik denk, ah, beide kanten niet echt veel kansen. En, ja, ik denk uiteindelijk wel dat we verdiend winnen. Maar het was ja, het is ook weer een ander soort tegenstander dan waar we in Europa tegen spelen. Je hoort altijd, wereldkampioen word je niet in de eerste wedstrijd. Hè? Je moet in het toernooi groeien. Vind jij dat ook? Ik hoop het. Als we van hier verder groeien, dan gaat het goed. Dit is een geweldige start voor jou. En nou ja, je zou kunnen zeggen, op het moment dat jij erin kwam, ging het echt lopen, toch? Ja, ja, als je naar het scorebord kijkt, dan kun je dat zeggen, ja. Maar nee, ik ben, ja, wat ik zeg, ik ben gewoon blij. En, we hebben erop gehaald, maar die eerste wedstrijd is zo belangrijk om daar goed mee te beginnen. En ja, daar kunnen we wat mee verder. Ja. En nu missen 2-0. Ja, ook niet erg. Nee, Gakpo en Klaassen scoren dus allebei. Van Gaal ziet ze allebei als nummer 10. Is het logisch dat hij voor één van de twee kiest, Mark? Ja, afhankelijk van de tegenstander wat tegen je speelt. Kijk, Klaas is natuurlijk de diepgaande middenvelder. Is technisch zo verfijnd in de kleine ruimte. Gakpo is weer een andere speler. Maar ik heb persoonlijk een heel groot zwak voor Klaassen. Waarom? Enorme gunfactor heeft hij, omdat hij heel taakbewust speelt. Fantastisch moment kan kiezen om voor een goal te komen. En altijd belangrijke doelpunten maakt. Dus ja, ik ben echt fan van hem. Waarom maakt hij altijd die belangrijke doelpunten? Omdat hij... wat ik al zei, vreselijk taakbewust is. Hij heeft longen als een paard. Hij blijft gaan. Hij laat je nooit in de steek. Hij is altijd belangrijk voor het elftal. Ja, vaak kijk je naar wat spelers niet kunnen. Hij is inderdaad geen fijn technicus. Maar in het afwerken is hij geweldig. En altijd inderdaad degene die ook onder druk de moeilijke doelpunten maakt. Het is ook geen toeval, Robert, hè, dat hij er stond toen Depay Memphis die... Ja. Nee, daar moest hij moeite voor doen. Want ja. Die aanval loopt over de rechterkant. Komt uiteindelijk bij Depay terecht. Die gaat schieten. Maar op het moment dat die aanval via rechts doorkwam... was Klaassen nog zeker op een meter of 30, 40. En die sprint moest hij aantrekken om überhaupt in de 16 te komen. En dan, ja, goed, dan komt hij terug uit de rebound. Niet zo geweldig gekiept overigens trouwens ook. En dan schiet hij hem goed binnen. Wat vonden jullie van Vincent Janssen? Ik hoorde Arno Vermeulen behoorlijk klagen op de radio... dat hij nogal traag was. Ja, het is natuurlijk nooit een snelle speler geweest. Het is een aanspeelpunt. En ja, als je dan vandaag tegen twee bomen van Kerels moet spelen... dan is dat niet makkelijk, inderdaad. Het is toch weer iets anders dan de Belgische competitie. Ja. Zou je dan niet moeten zeggen... als je Vincent Janssen vandaag zag spelen... schuif Gakpo door en zet Klaassen erin? Nou, dat zou een optie kunnen zijn. Alleen gaan ze dadelijk natuurlijk met de paai spelen. En die kan echt het verschil maken. Maar ik denk dat Gakpo in de rangorde, in de pickorde, wel een beetje opgeschoven is als spits. Zoals hij hem vandaag gebruikte. En dat is wel prettig voor het Nederlands elftal en voor Louis van Gaal natuurlijk. Dat hij kan variëren daarin. Want hij heeft er nu 30 minuten gebracht. Hè? Het is maar de vraag. Ja, hij mocht maar. Ik heb begrepen dat hij maar 30 minuten mocht spelen. Ja. En dat Depay zelf ook langs de kant stond van de trainer. Wat dacht je ervan? Het is tijd, hè? Ja. Zou je niet eens ingooien? Laten we even naar de bondscoach luisteren. Hij vertelt hoe hij terugkijkt op de eerste wedstrijd. Vol vertrouwen natuurlijk. Ik had niet de indruk dat wij zouden verliezen, moet ik eerlijk zeggen. Nee, verliezen niet, maar ook altijd nog vertrouwen gehad dat hij wel ging vallen. Nou, met de inbreng van Memphis verwacht ik dat wel, moet ik eerlijk zeggen. En, want ja, dat is toch een speler die iets kan doorbreken. Een verschilmaker, noemde je het eerder. Ja, het verschil maakt. En nou ja... We hebben hem nu ook 30 minuten laten spelen, dus dat is ook een voordeel. Was dat langer eigenlijk dan je vooraf had gedacht? Nee, vooraf was 30 minuten. En dan mag ik hem ook niet laten brengen, hoor. Nee, dat snap ik, want zo eergevoelig is hij wel. Ja. Ik bedoel, misschien flauw om daar gelijk dan nu naar te vragen. Maar is hij nu klaar om de volgende wedstrijd te beginnen? Of is dat opbouwen? Is dat volgende keer misschien weer iets langer? Ja, dat moet ik afwachten hoe die doorkomt. Kijk... Memphis zegt heel snel, ja, het is allemaal goed. Ik kan wel, ja. Ik kan wel, ja. Dus wij moeten hem tegen zichzelf beschermen. Ja. Hij keert het wel inderdaad, hè. Er verandert wel echt iets als hij erin komt. Ik bedoel, het was ook niet goed in de tweede helft, maar je ziet wel dat er dan momenten komen. Ja, en Cody Gakpo, hè, die in de spits ook kan spelen. Ik denk dat Cody ook bepalend was daarin. Ja, Van Gaal verwijst dus naar Depay als belangrijke factor. Kunnen we daar inderdaad van spreken dat we vandaag eigenlijk een wedstrijd zonder Depay hadden en een andere wedstrijd met Depay in het veld, Robert? Ja, zeker. En ik zeg al, Senegal wisselde natuurlijk een aantal keren, wat niet in hun kracht kwam. Maar Depay maakt wel gewoon het verschil. En dat is natuurlijk altijd zo geweest bij het Nederlands elftal. Op het moment dat je in de gouden tijd van Robben of van Persie of Sneijder, waren dat ook jongens die het verschil maakten. En Memphis Depay heeft dat. En ja, die mag je ook eigenlijk niet vergelijken met Vincent Janssen. Het beste compliment dat Vincent Janssen kan krijgen is dat hij hard gewerkt heeft. En daar houdt het dan wel een beetje mee op. En dat zal hij altijd doen, hè? Dat zal hij ook altijd brengen. Maar ja, ik denk niet dat hij in het ideale plaatje van Gaal voorkomt. Maar waar maakt Depay het verschil dan mee? Maar kun je dat eens uitleggen voor mensen die misschien vandaag die wedstrijd hebben gezien en niet precies weten hoe hij dan voetbalt? Alleen hij maakt alleen het verschil al door op het veld te verschijnen. Want geloof me, dat doet ook iets met Senegal. Als je zo'n speler kan laten invallen, hij is gewoon absolute top. En als je het over het voetbal gedeeld hebt, hij is technisch vaardig. Hij heeft ongelooflijk veel snelheid. Hij heeft oog voor diepte. Hij kan versnellen. Hij kan een doelpunt maken. Ja, hij is gewoon allround. Dus ja, wat Robert al zei, als je het verschil ziet tussen Vincent Janssen en Depay, dat is bijna schrijnend. En dat is niks ten nadele van Janssen, hoor, want die heeft zijn eigen kwaliteiten. Maar ja, hij brengt creativiteit. Ja. In een tactisch opzicht beweegt hij natuurlijk ook veel meer. Vincent Janssen is toch wat statischer als spits. Hè? Iets meer als een aanspeelpunt die wel wat diepte in zijn spel heeft. Maar Depay duikt overal op en sprint dan weer naar die spitspositie toe. De goal die natuurlijk valt van Gakpo. Ja, dan kan Gakpo in ieder geval in dat gat komen waar Depay niet is. Maar het heilige geloof van Gaal vooraf en Janssen, kan die dit niveau wel aan? Dat hoor je dan ook tussen de regels door? Ik vind van niet, maar dan ben ik erg hard. Maar ik snap wel dat je als je bondscoach bent, dat jij dat niet over je ploeg gaat zeggen. Ik denk als je van Gaal ooit de waarheid over dit elftal wil laten spreken, dan zal het over een jaar of 20 moeten zijn. En het zou prachtig zijn als we wereldkampioen worden. Maar er gaat natuurlijk geen coach tegenover zijn spelers op dit moment zeggen op een WK dat ze misschien wat mindere punten hebben. Weet je, als je vraagt aan Van Gaal vandaag of de materiaalman goed is, dan is dat de beste van de wereld. Maar hoorde je wat hij net voor de wedstrijd tegen Jeroen Stekelenburg zei? Toen zei hij wel van ja, net 11 tegen 11 hebben ze verloren. Dat vond ik wel een opmerkelijke uitspraak net voor de wedstrijd. Ja, dat hoorden die spelers natuurlijk niet. Maar dan was Van Gaal even reëel van nou ja, we moeten het maar zien. Ze hebben net met de laatste training. Ja, je speelt ook tegen de kampioen van Afrika. Hè? We doen allemaal maar net of het heel makkelijk door zo'n pool heen. Ja, wat vonden jullie van dat deze tegenstander? Waren ze sterk? Zonder Sané, fysiek heel sterk. En gewoon loerend op de fouten die Nederland maakte. En die maakten we natuurlijk heel veel. Dus we brachten eigenlijk Senegal in de kracht. En we hadden het geluk vandaag dat ze voorin niet het verschil konden maken. Dat heeft Van Gaal ook heel goed van tevoren aangegeven. Wees zuinig in balbezit. En dat waren we absoluut niet. En daardoor kom je ook nog wat aan een probleem. We gaan eens even naar de achterhoede. Achterin koos Van Gaal voor Matthijs de Ligt in plaats van Timber. Hoe vonden jullie de Ligt spelen? Matig, heel matig. Maar dat komt ook omdat hij natuurlijk aan die rechterkant speelt. In de opbouw kwam hij niet goed uit. Hij kwam verdedigend niet goed uit. Een paar keer op verkeerde momenten druk zetten. Overtredingen maken. Vrij snel een gele kaart krijgen. Dus hij had het heel lastig. Het zijn fysiek sterke jongens van Senegal. Is dat ook de reden, denken jullie, dat hij daarom voor de Ligt kiest? Ja, zonder enige twijfel. Lengte. De staf heeft gekeken naar wat kunnen ze qua lengte brengen. Wat kunnen ze bij standaardmomenten brengen. Corners, vrije trappen die voor de goal komen. En dan hebben we een extra man nodig. Het heeft er niks mee te maken dat Timber een mindere fase heeft doorgemaakt bij Ajax? Ja, blind speelt ook. En hij staat op een andere plek volgens Van Gaal. Ja, ja. Ja, maar dat heeft niet zoveel met vorm te maken, hoor. Als je niet zo geweldig in vorm bent, maakt het niet zoveel uit waar je staat op het veld. Maar de Ligt heeft de belofte die de Ligt had op zijn 17e. Dat moet hij nu langzamerhand toch wel waar gaan maken. En hij is natuurlijk al van club gewisseld een keer. Nou, dat doen ze niet omdat ze zo uitermate tevreden over hem zijn bij die clubs. En ik vond hem vandaag ook niet geweldig spelen. En ik zat eerlijk gezegd zelfs bijna te wachten van nou, breng Timber maar. Omdat je dan qua tempo in balbezit misschien wat meer naar voren kan gaan spelen. Ja, in opbouw wel, maar ik vind verdedigend vind ik de Ligt gewoon beter. Vind ik gewoon beter dan Timber. Ja. En dan heb ik vooral over maar met niet, name het verdedigend koppen. Maar niet in zijn bewegelijkheid weer. Nee, niet in zijn bewegelijkheid. Dat je tegen ik heb Klopt. Engeland gisteren zien spelen. Ja. Of zien spelen. Als ik zie wat daar allemaal in de voorhoede beweegt. Nou, dan denk ik dat Matthijs de Ligt het daar moeilijk tegen zal hebben. Wie zou u vrijdag tegen? Nee. Voor wie zouden jullie kiezen vrijdag tegen Ecuador? Tegen Ecuador. Ja, ik denk dat op basis van deze wedstrijd dat hij misschien wel kiest voor Timber. Ik verwacht dat hij het laat staan, maar ik zou voor Timber kiezen. Oké. De slotfase van de Verenigde Staten tegen Wales. 1-1, Ragnar. Het duurt nog eventjes, want 4,5 minuut blessuretijd. Weliswaar al hebben we al achter de rug, maar er komen er ook nog 4,5 bij. Ja, dat is toch wel een dingetje aan het worden hoor. Zomaar even 9 minuten extra. Als de wedstrijd eventjes stil ligt. Er is een blessure bij Ethan Ampadu, speler van Spezia. Is hij nog niet zo heel erg lang in de Italiaanse Serie A. Hij wordt uiteindelijk naar de kant toegehaald bij de Welshman. Die dus gelijk maakte via Bale. En voor hem in het veld is gekomen Morel. Dan is het weer 11 tegen 11. En is de bal in de voeten van Gareth Bale. Ja, je hoeft niet echt te shinen om toch de man van de wedstrijd te zijn. Hij is de eerste Welshman die scoort op een Europees kampioenschap en een wereldkampioenschap. Laatste wereldkampioenschap van de Welshman was in 1958. Toen maakte Pelé tegen de Welshman zijn eerste wereldkampioenschapsgoal. Zijn eerste WK-treffer. Nou, nog een minuutje of 3,5 ruimte spelen. Amerika heeft de bal, kan geen vuist meer maken. Echte kansen hebben we na dat moment van Bale niet gezien. Nog één keer wel een schot van invaller Brennan Johnson. De laatste invaller was Benjamin Thomas. Brennan Johnson met een schot vanaf de rechterkant, maar niet heel fel richting Matt Turner, de Amerikaanse doelman. Als Pulisic de bal heeft, heeft de leiding op zich genomen bij Amerika. Dit is een bal vanaf de linkerkant, wat ongelukkig gespeeld naar de rechterkant. Wat te hard opgepakt door Jordan Morris, voorgebracht, gebokst door Wayne Hennessy. Die speelt vanavond Interland 107. Maar is wel de wisselkeeper dit seizoen van Nottingham Forest, dat naar de Premier League promoveerde. Daar heeft hij dus geen basisplaats. Neco Williams, een verdediger die daar ook speelt, was ook basisspeler vandaag bij Wales. Ja, toch wel een ploeg met een hoge gunfactor. Die nu nog 2,5 minuut heeft voor eventueel nog de 2-1. Maar het staat 1-1 tegen Amerika, dat ook een leuke ploeg heeft. Gelijkspel voorlopig. Zometeen nog een uur Sportforum met hier in de studio Mark van Hintem en Robert Maaskant. We hebben al veel besproken over Oranje, maar het was vandaag natuurlijk ook de dag van Andries Noppert. Daar gaan we het zo meteen over hebben. NPO Radio 1. Uiteraard gaat ook dit weer klinken. Pennen in de aanslag. En dit kan ook niet missen. Luister goed. Zaterdag. Het groot dicté der Nederlandse taal. Prominente Nederlanders nemen het op tegen de luisteraars van de Taalstaat. Rechtstreeks vanuit het Forum in Groningen. Het groot dicté der Nederlandse taal. En dan nu in stukjes. Doe mee, zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. KRO NCRV met het groot dicté der Nederlandse taal. Leg de pennen neer. Wie luistert, weet meer. Je wil op je systemen kunnen vertrouwen. Laat de hackers van Hofman uw IT testen en de zwakke plekken vinden. Vertrouwen is goed. Hofman is beter. Als je deze feestdagen je cadeautje betaalt met je ICS creditcard, maak je kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Wow! Dat is dus uitpakken zonder al te veel uit te pakken. Want elke transactie telt mee. Meld je snel aan op icscards.nl. Bent u criminele de baas? Hofman test uw organisatie en maakt hem veiliger. Nog een cadeautje. Betaal je met je ICS-creditcard, dan zijn vrijwel al je aankopen minstens 180 dagen verzekerd. Oh, yes! ICS. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Inflatie raakt ons allemaal. Energie is duurder, zorgpremies gaan omhoog en ook autopremies stijgen. Wil jij een stijgende autopremie voorkomen? Kies dan voor de inflatiebeschermer van Promovendum. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Met de inflatiebeschermer van Promovendum zet je onze lage autopremie 3 jaar vast. Voorkom premiestijgingen. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Het is Black Friday bij Prominent. Kies je korting, zoals €665 inruilkorting op een stoel of een bank, tot wel 50% korting op een jubileumset of de tweede stoel of bank voor de halve prijs. Kom snel langs in een van onze 40 winkels.

met Annette van Tricht en Joram Kaat. 10:04, nog een uur sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. De grote verrassing van Van Gaal, debutant Andries Noppert deed het prima. We horen hem, de bondscoach en zijn oude keeperstrainer. Verder kijken we vooruit naar de wedstrijden die morgen gespeeld gaan worden in groep C en D. En we spreken dit met Mark van Hintem, oud-international, oud-technisch directeur en tegenwoordig scout van VVV. Mark van Hintem dus. En Robert Maaskamp, oud-speler en oud-trainer. En te horen in de podcast FC Media Circus. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, Giovanni van Bronckhorst is vandaag ontslagen als trainer bij de Rangers FC. De reden voor zijn ontslag zijn de teleurstellende resultaten van dit seizoen. Nadat hij vorig jaar het stokje overnam van Steven Gerrard, won van Bronckhorst de beker, bereikte hij de finale van de Europa League. Maar dit seizoen vielen de resultaten tegen. In de Champions League eindigde Rangers zonder punten. En in de Schotse competitie staat de ploeg inmiddels al 9 punten achter op rivaal Celtic. Marit Bouwmeester heeft brons gewonnen op het EK zeilen in Frankrijk. Het is haar eerste medaille sinds haar rentree na haar zwangerschap. De eerste divisiewedstrijd tussen Top Os en Jong AZ moet worden overgespeeld. Top Os won die wedstrijd begin november met 2-1, maar deed dat wel met een speler die niet had mogen spelen. Aanvaller Toshia Leek speelde de wedstrijd mee, terwijl hij eigenlijk geschorst was. Mathieu van der Poel gaat deze winter weer meestrijden om de wereldtitel in het veldrijden. Het WK wordt eind februari gehouden in Hogerheide, de geboorteplaats van zijn vader Adrie van der Poel. Die deelname is goed nieuws voor liefhebbers van het veldrijden, want Van der Poel gaat in aanloop naar het WK aan zeker 15 wedstrijden meedoen. Gaan we naar Ragnar Niemeyer. Hoe is de wedstrijd de Verenigde Staten-Wales afgelopen? Ja, hij is inderdaad afgelopen. Dat is al een wonder op zich. Ja, 11 minuten extra tijd. En ook nog wel met een knal. Het is geëindigd in 1-1. Dat is inderdaad wel even belangrijk om te noemen. Dat stond het al bij mijn laatste bijdrage. Dat is het ook gebleven. In de laatste minuut van die extra tijd werd de man van de 1-1, Gareth Bale, nog wel even flink onderuit gehaald. Met een doelman die flink uit zijn doel was. En je zag Bale op dat moment al even kijken van nou, zal ik het zo vanaf halverwege de helft van Team USA gaan proberen. Maar ja, toen kwam die overtreding. Je zou bijna nog kunnen redeneren. Het was voor hem eigenlijk gewoon een scoringskans. Want hij heeft natuurlijk nog altijd een goede trap in de benen. Weinig gespeeld. In Amerika wel kampioen geworden, Gareth Bale. En toch ja, het mannetje waar het uiteindelijk over zal gaan morgen in de Engelse kranten. De man ook van het golfverbod. Hè. Voor hem geen bezoekje aan de Doha Golfclub die daar ook ligt. Want dat mag niet van de bondscoach. Krijgt hij rugproblemen van, denkt hij. Dus hij moet fit blijven. Een puntendeling tussen Amerika en Wales. De eerste helft was voor Team USA wel degelijk. Goal van dus Weah in de 36e minuut. Geboren in Amerika, heeft verschillende paspoorten. En ja, heeft dus gekozen voor Team USA. Hij met de 1-0, Bale vanaf de strafschopstip in de 82e minuut. Met de gelijkmaker, beide ploegen een punt. En we zagen dus vandaag eerder al Engeland en Iran voorbij komen in groep B. En dat eindigde in 6-2. En toen na die eerste set hielden ze er mee op. Nederland won eerder vandaag de eerste WK-wedstrijd van Senegal 2-0. En de opvallendste man op het veld was natuurlijk doelman Andries Noppert. Robert Maaskamp hier in de studio. Jij hebt met hem gewerkt bij NAC, hè? Ja. Wat vond jij van hem vandaag? Vandaag heeft hij denk ik een degelijke prestatie geleverd. Geen fouten gemaakt. Er zijn natuurlijk niet zo heel veel schoten op doel geweest. Hij heeft denk ik een bal of drie echt moeten redden. Waarvan er één dat ik dacht van nou oké, daar moet je inderdaad maar bij zitten. Een bal die laag bij de eerste paal werd ingeschoten over de grond. Daar moest hij zich volledig uitstrekken. Maar hij heeft redelijk gekiept. Ik denk overigens ook dat vandaag een wedstrijd was waar wie je ook opgesteld had dat gewoon goed gedaan had. Nou, die drie saves waren toch wel goed, ik ben geen keeper-expert, laten we dat vooropstellen. Maar, nee, want is Van Gaal nou zo goed en jij nou zo slecht? Want jij was geen fan van hem, hè, met NAC. Hij was bij jou de derde keeper. Nou, hij was toen heel jong nog. Ik had twee uitstekende keepers. Ik had Jelle Terrouwelaar, die toen ook genomineerd werd. Tenminste, die werd vaak genoemd voor het Nederlands elftal zelfs. In die periode. En ik had Gabor Babos, wat ook gewoon international was in zijn land. Dus het is nou niet zo dat hij zomaar even nummer 1 stond in de pickorde als jong ventje. En Andries was in die periode, maakte hij ook nog zijn foutjes die jonge keepers maken. En dus vandaar dat wij toen niet voor hem gekozen hebben. Maar we zagen wel degelijk zijn talent, want hij trainde gewoon met het eerste helft al mee. Maar hoe bijzonder was het dan vandaag dat je hoorde van hij maakt zijn debuut op een WK notabene? Ik was blij, maar ook verrast. Als je kijkt naar hoe de keeperscarousel gegaan. Ik heb niet zo lang geleden nog gedacht dat Sillissen het gewoon zou worden. Omdat dat de meest ervaren keeper is. En ik vind Sillissen ook een keeper die straks op het moment dat het er echt toe gaat doen. En dat is pas in de kwartfinales en de halve finales. De bal kan pakken waar het toernooi om draait. En nou, dat moet ik nog zien met de andere keepers. Dus ik had verwacht dat hij Sillissen mee zou nemen. Ondanks dat daar wat weerstand op was in de groep misschien. Maar ik ben blij verrast voor Andries. En ik vind het geweldig sowieso voor het Nederlands elftal dat hij het goed doet. Mark, hoe vond jij Noppert te doen? Ja, prima. Weet je, er komt toch een hele hoop druk bij kijken. Zo'n wedstrijd en dan op een WK. Het is nogal wat. En het spreekt wel voor hem dat hij daar dan staat zonder... Ja, ik heb het tenminste niet gezien, zonder zenuwen. Iedere trap was goed. Hij heeft goede reddingen gemaakt. Ja, ik vond het wel geweldig knap. Ja, hij klinkt ook inderdaad vrij ontspannen. Laten we even naar hem luisteren. Hij hield dus de nul bij zijn debuut. En hij vertelde dat hij het goed kan vinden met de bondscoach, omdat de twee naar eigen zeggen veel op elkaar lijken. Ja, we hebben dezelfde humor. Dus we denken wel redelijk veel over dezelfde dingen. Maar ja, dat moeten we natuurlijk intern houden. Dus dat is alleen maar goed. Alleen je moet het op het veld laten zien. En dat is vandaag denk ik redelijk gegaan. Goed begin voor het WK. Het snakt naar meer. Slecht gespeeld. Maar is diezelfde humor, is dat dan dat clipje dat naar buiten kwam waar jij een soort teken moest maken voor na, ja, dat hij dan dubbel ligt? Dat vond hij mooi, maar over zulke dingen wat ik eigenlijk moet doen, denk ik niet na. Ik denk altijd niet. En over de dingen die ik zeg, vaak is dat niet goed. Maar van de andere kant is dat wel eerlijk. Hoe is deze week geweest? Hoe was vanavond voor je, maar met name ook deze hele week? Want er komt een moment waarschijnlijk dat jij voelt van ik kan wel eens basisspeler gaan worden. Ja, dat hadden we natuurlijk. We deden 8-8 op de training. Op donderdag, hè? Dat op donderdag. Was, ja, die gele partijtjes. Dan ga je een beetje speculeren. Dus daar ging ik niet echt van uit. Toen wist ik het nog niet. En de dag daarna, had ik een gesprek met de keeperstrainer. En die vertelde mij dat ik ging spelen. Dus je hoorde het van Frans Hoek in eerste instantie? Ja. Ja, Van Gaal vertelde dat inderdaad, dat Frans Hoek het jou verteld heeft. Maar dat hij ook zelf jou nog even bij hem heeft geroepen. Wat geeft hij je dan mee? Dat ik gewoon, ja... Hoe ik er ook over denk, ik speel hier een wedstrijd. En ik moet gewoon spelen zoals ik bij mijn club speel. Alleen ja, dit is in een ander jasje. Tegen mij zei hij, een keeper moet gewoon ballen tegenhouden. Ja, dat is wel de taak van een keeper, hè. Ja, maar maken we het dan niet te simpel? Want er zit ook een risico aan om iemand... Ja, je hebt ook nog nooit een grote Europese wedstrijd gespeeld of zo. Nee, het is nogal wat. Weet je, in Nederland lopen we allemaal te zeiken. En volgens mij, zitten allemaal te zeiken dat we geen goede keepers hebben in Nederland. Maar volgens mij doen we dat zelf. Je moet jonge jongens de kans geven. En ik ben natuurlijk niet jong meer. Nee. Alleen moet het wel aandurven. En wanneer is wel het juiste moment om het te doen? Nou, weet ik niet. Zit dat je dan dwars? Nee hoor. Maar vind jij het eigenlijk dan logisch dat je gewoon nu de kans krijgt? Nee, ik heb gewoon heel veel geluk. En ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen. En of het nou logisch is of niet. Iemand heeft de keuze erover. En hetgene wat ik kon doen is stinkeren mijn best. Dat heb ik gedaan. En weet je, ik ben hier. Dus voor mij is dat het belangrijkste. Zei Andries Noppert. Bondscoach Louis van Gaal legt ook nog even uit wat de overeenkomsten zijn tussen hem en die Nederlandse elftalkeeper. Nou, hij is ook vrij direct. Ja. En hij kan iets zeggen met een lach. En de timing van wat hij zegt is natuurlijk ook belangrijk. Nou. Ik zoek nog naar de overeenkomsten, maar... Maar, ja... Het is niet zo dat we helemaal op elkaar lijken. Maar hij heeft wel een paar kanten van mijn persoonlijkheid. Heeft hij het goed gedaan? Hij heeft geen fout gemaakt. Nee. Dus en één bal, hè, dan moet je die reach hebben. Dus ja, dat was een goede keuze, denk ik. Ja, want je zei vooraf, als hij levert, dan is hij dan eigenlijk gewoon nu vooralsnog de eerste keeper? Ja. Jullie zitten heel blij te kijken, Robert Maaskant en Mark van Hintem. Heel kort jullie reactie. Ja, ik zat even weg te dromen. Want het leuke is natuurlijk dat hij door de oud-keeper van het nationale elftal... en Ruud Hesp getraind wordt bij Heerenveen. En die heeft plaats moeten maken voor Frans Hoek. Dus dat is, vind ik, ook wel weer ironisch in dit verhaal. Dat degene die weggestuurd is uiteindelijk de keeper levert voor het eerste elftal. En jij liet net zijn naam al even vallen. Jelle ten Rouwelaar in 2014 nam de toenmalige keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar Andries Noppert onder zijn hoede. En beide zijn ze afkomstig uit het Friese plaatsje Joure. En we hebben aan de lijn. Jelle, goedenavond. Goedenavond. Wat was jouw reactie toen je hoorde dat Noppert zou starten? Het leuke is misschien wel dat je eigenlijk niet meer zo verrast bent. Ik vind dat hij ook dat hij dat de laatste weken ook wel heeft verdiend. Ja, als je het puur hebt over het ballen tegenhouden, ja, dan is hij wel degene geweest die ja, wie dat wel het meest heeft gedaan, denk ik. Dat is wel mooi. Ja, Leek denkt, ja, natuurlijk staat een keeper daar om ballen tegen te houden. Maar Van Gaal noemt dat expliciet. Waarom zegt hij dat zo? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, er wordt natuurlijk heel veel gezegd. Daar komt ook wel een beetje de frustratie van Andries vandaan. Dat iedereen natuurlijk daar een mening over heeft. De keeperstrainer van Jasper Sullers heeft daar een mening over. Ga zo maar door. Uiteindelijk heeft Van Gaal en Frans Hoek gekozen voor Andries. Omdat hij het gewoon ook heel erg goed heeft gedaan bij Heerenveen. En dat is natuurlijk wel een vereist. Maar Jelle, nog 0 wedstrijden gekiept in het Nederlands elftal. Geen internationale ervaring. Hè? Zet dat af tegen de andere 2 keepers die mee zijn. Die natuurlijk in clubverband op internationaal niveau wel spelen. Wat Mark net even aanstipte. Dat mentale gebeuren. Het is niet niks als je debuut maakt op een WK. Hoe heb jij naar hem gekeken? Heel rustig. Omdat alle betaald voetbalspelers, jong of oud, maken hun debuut. En voor anderen is dat op een WK voor het Nederlands elftal. En voor een ander is dat weer op een ander niveau. En vaak bij een debuut doe je ook vaak de juiste dingen. Dus ik heb me daar eigenlijk totaal niet zorgen om gemaakt. Simpelweg omdat hij het gewoon heel erg goed doet met BRC. Als kind zei hij, droomde hij ervan, maar hij heeft er nooit rekening mee gehouden. Hoe was het met jou? Jij hebt met hem gewerkt. Wat vond jij toen een dusdanig talent dat je denkt, daar komt hij uit? Nou, hij heeft gewoon heel erg veel. Natuurlijk heeft hij een enorme lengtevoordeel. Dat zegt natuurlijk niet alles, maar hij is ook gewoon heel erg atletisch. Goed karakter. Vrij luchtig natuurlijk, hè, als je zo hoort praten. Dus ja, hij had gewoon heel veel voorwaarden om in ieder geval het betaald voetbal in te kunnen. Ja, hoe hij die weg heeft bewandeld, dat vind ik wel echt uniek. En wat karakteriseert hem dan volgens jou? Nou, dat hij deze plaats helemaal zichzelf heeft te danken. Als je ziet wat hij heeft. Welke route hij die heeft bewandeld naar Italië, zelfs bij Dordrecht. Een aantal maanden geleden zat hij nog op de bank in Deventer. En nu is hij onze eerste keeper. En ja, nogmaals, dat heeft hij gewoon helemaal zichzelf te danken. Dat is gewoon echt geweldig. Zelf heb je ook in het shirt van Oranje mogen spelen. 12 interlands bij Jong Oranje. Kunnen we zeggen dat Joude de kraamkamer is voor talentvolle keepers? Wat gebeurt daar genetisch? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat het gewoon puur toeval is dat dit gebeurt. Maar het is leuk dat het in ieder geval gebeurt. En dat hij op dezelfde plaats komt waar ik ben geboren. Dat is echt puur toeval. Ja. Ik vind het gewoon echt geweldig voor Andy zelf en voor zijn familie. Ja, dankjewel Jelle ten Rauwelaar. Dankjewel voor je reactie. Hij staat er natuurlijk vrijdag in, hè? Geen twijfel mogelijk. Ja. Nee. Ik bedoel, als je Van Gaal ook hoort, dan is hij de eerste keeper voor dit seizoen. Dankjewel. Mark, jij zit echt met een grote grijns te luisteren. Wat bevalt je hieraan? Nou ja, ik hoor het interview met Noppert en dan denk ik van ja, dit is geen mediatechnische schoolkeeper. Dat is gewoon mooi hoe dat hij... Hou zo, hè? Ja, mooi hoe dat hij spreekt. En ook over Van Gaal en over de situatie op de WK. Heel nuchter. De frustratie die heeft ten opzichte van mensen die uitspraken doen, zou ik lekker laten varen. Dat is ook min of meer geïnitieerd door onze bondscoach zelf. Want die heeft natuurlijk wel lopen schuiven met die keepers, hè? Ja. En je moet je ook niet vergissen in het feit dat bijvoorbeeld een Sillissen toch echt wel een mentaal tikkie heeft gehad. En dat geldt ook wel voor Pasveer, denk ik. Maar jij stipt er wel even iets aan, hè? Het is Sillissen ligt niet lekker in de groep. En je hoort heel erg, want dat brengen ze nu naar voren, dat Noppert die klik heeft met Van Gaal wederzijds. Zou dat ook een doorslag kunnen zijn, dat je hem kunt kneden? Nou, dat zal meegespeeld hebben. En ik denk dat Van Gaal heeft natuurlijk ook wel een verleden met keepers die onverwachts brengt. Heeft hij ook met Van der Sar gedaan, onder andere. En ik denk gewoon, Frans Hoek heeft hier ook een grote stem in. Hoewel dat dan wel weer verrast, hè? Want als je kijkt naar Frans Hoek, heeft het altijd over de wetenschapper in hem. Die praat dan echt over goalplayers en dat soort gekke termen. Die moet juist heel goed met hun voeten moeten zijn. Nou, Andries kan een bal aardig wegschieten. En redelijk inpassen. Maar het is nou ook niet zo dat daar een echte voetballer staat. Het is gewoon een goede keeper met een uitstekende uitstraling. En laten we het hopen dat hij het goed blijft doen. Ook straks, op het moment dat het niveautje in één keer dusdanig wordt, dat hij tegen ploegen komt te staan en tegen spelers komt te staan waar hij nog nooit, maar dan ook daadwerkelijk nog nooit tegen gespeeld heeft. Want een kwartfinale is misschien wel tegen Argentinië, of als we misschien straks onverhoopt tegen Engeland moeten spelen, ja, dan staat er een ander niveau speler dan dat hij in de Eredivisie gewend is. Ja. Landen zoals Nederland, Engeland en Denemarken waren vastberaden. Zij zouden op het WK met de One Love aanvoerdersband gaan spelen. Maar de FIFA wilde het niet. En als de FIFA het niet wil, gebeurt het niet. Elke aanvoerder die met de One Love aanvoerdersband het veld op zou gaan, krijgt bij aanvang van de wedstrijd meteen een gele kaart. De bonden wilden dat niet van hun aanvoerders vragen en dus speelde onder meer Virgil van Dijk vanavond met de standaard aanvoerdersband van het WK. KNVB-voorzitter Marianne van Leeuwen vertelt over dat besluit. We zijn natuurlijk super teleurgesteld over het besluit van FIFA dat ertoe leidt dat we inderdaad niet met die aanvoerdersband kunnen spelen. Terwijl we, ja, zoals iedereen weet, 100% achter de boodschap van One Love staan. Dat is een respectvolle, positieve boodschap. Voetbal is voor iedereen. Het is voor inclusie en tegen discriminatie in wat voor vorm dan ook. We wilden heel graag met die band spelen. Hadden dat ook half september al aangegeven. Met een aantal andere landen, een flink aantal andere Europese landen samen. En nu kunnen we geen kant op. Want we zijn hier in de eerste plaats om te voetballen. En het kan natuurlijk niet zo zijn dat aan het begin van de wedstrijd er meteen een gele kaart is voor onze aanvoerder omdat hij een band om heeft. Wat zegt dit nou eigenlijk over de FIFA en de manier van doen? Last minute beslissingen die heel impactvol zijn op de organisatie hier. Dat sowieso. Ja. Maar ja, ze zetten jullie gewoon echt voor het blok. Zoals ik al zei, we kunnen geen kant op. We hadden in principe gezegd, de hele discussie over dit soort onderwerpen doen we in de bestuurskamer en niet op het veld. En nu gooien ze hem weer naar het veld, omdat ze komen met sportieve sancties. Zoals die gele kaart, waarvan vanmorgen aan de Engelse bond door de toernooidirecteur is bevestigd dat het inderdaad een gele kaart zou opleveren als we dat zouden doen. Maar ik probeer me dan maar vast te houden aan één lichtpuntje en dat is, het onderwerp staat echt op de agenda, wordt overal ter wereld nu besproken. En ook FIFA komt met, weliswaar op het allerlaatste moment weer, maar met aanvoerdersbanden die eigenlijk precies dezelfde boodschap hebben als de One Love boodschap. Ja, Robert, jij noemde dit aan het begin van de uitzending al, als jouw moment van het WK tot nu toe. Jij vindt hier wat van. Hoe luister je naar Marianne van Leeuwen van de KNVB? Nou, ik vind het een beetje hypocriet van Marianne, omdat de KNVB zelf na een klein beetje tegenwind ook de One Love campagne in Nederland niet heeft door laten gaan. Die wilde gewoon in de laatste Eredivisie speelronde. Die gewoon gepland stond. En twee moslimspelers die hun geloof niet af wilden vallen, hebben niet met die band gespeeld. De een met een wat betere uitleg dan de ander. En toen heeft de KNVB gezegd van ja, maar dan doen we het maar niet. Ja, ik vind op het moment dat je hiervoor staat, en die One Love campagne is inderdaad een positieve campagne, van iedereen mag meedoen. We hebben hier, volgens mij hier bij de NOS hangt nog een prachtige foto van Frenkie de Jong en Wijnaldum, die allebei met hun arm naast elkaar voor dat het antiracisme verhaal staan. Ja, en dan haakt de KNVB ook gewoon nu af. Dan denk ik, nou, daar had je best iets langer over na kunnen denken als organisatie. Die One Love actie was overigens op verzoek van de clubs, is die afgeblazen. Hè? En de KNVB zegt erover, ja, die stond met potlood in de planning, nog niet definitief. Maar goed, we zien dus nu dat de FIFA een sportieve straf eigenlijk tegenover deze actie zet. Dat is de enige manier om de landen te raken. Wat zegt dat, dat de FIFA daarvoor kiest? Nou, dat de FIFA natuurlijk een dusdanig grote organisatie is die enorme financiële belangen heeft. En kijk, ik kan nog wel inkomen dat op het moment dat er een geloofsovertuiging is, dat je daar het lastig mee hebt om daarmee om te gaan. Maar dat is niet iets van nu. Dat is niet iets van gisteren. We wisten dat we naar Qatar gingen. We weten dat daar moslims leven. En we weten dat daar wettelijk bepaald is dat je bijvoorbeeld geen homo's en lesbiennes daar mogen lopen. Of dat je dat niet mag zijn. Ja, ik vind dat je daar zeker als FIFA zijnde gewoon heel hard stelling in moet nemen. En dat doen ze niet. En dat vind ik echt een zwakte. Mark, vind je het logisch dat Van Dijk dan zegt, ja, ik heb geen zin in die gele kaart. Zo wil ik het toernooi niet beginnen. Tuurlijk, want we willen weer kampioen worden. In ieder geval zo ver mogelijk komen. Dus ja, zodra het sportieve ambities raakt, dan haak je natuurlijk af als speler en als trainerstaf. Dat lijkt me vrij logisch. Zou je dan hopen dat spelers op andere manieren op zoek gaan naar een vorm om toch nog, ja, zich op enige manier uit te spreken? Martin de Roon bijvoorbeeld, die heeft op Instagram een foto gezet waarbij alle spelers van het Nederlands elftal een One Love band heeft iedereen gefotoshopt, zeg maar. Dat is dan blijkbaar het maximale wat je kan doen als een speler. Nou, ik vind het wel mooi dat hij het gedaan heeft, sowieso. Ik ben benieuwd of daar nog op gereageerd gaat worden, want dat wordt natuurlijk ook gezien door de FIFA. Dus misschien krijgt hij daar nog wel een boete overheen. Overigens zijn de reserve shirts van België. Ja. Daar staat Love met een stickertje ingenaaid aan de binnenkant notabene. En die zijn ook afgekeurd door de FIFA. Dus ik denk dat de materiaalman van België nog heel erg op zoek moet naar shirtjes dadelijk in Qatar. Een sticker erover, denk ik. Nou, dat zou ik nog kunnen. Maar zou Van Leeuwen zich dan van de KNVB, zou die zich feller moeten uitspreken en nu moeten zeggen van, we denken over wat we gaan doen? Nou, ik vind dat, bedoel, ze verwoordt zich keurig. Hè? Ik ben ook blij dat ze nu op de voorgrond treedt hierin, in deze. Maar ik vind dat je op het moment dat je zo'n campagne voert als KNVB zijn, als grote bond, als een van de favorieten misschien wel voor de WK-titel, en je staat daarvoor, ja, dan mag je daar ook wel ietsje meer mee doen. En niet zomaar zeggen, ja, de FIFA heeft het gezegd, dus we doen het niet meer. En ze zegt dat het onderwerp staat op de kaart, hè, wereldwijd, dat is de winst. Nee, maar juist daarom. Juist daarom vind ik dat je op het moment dat je die verandering teweeg wil brengen, dan zal je ook een beetje ruzie moeten maken. En ik kan heel ver teruggaan natuurlijk, toen ik zelf nog een klein jongetje was, maar de dwaze moeders in Argentinië. Daar is wat gebeurd omdat mensen actie namen. En op het moment dat je geen actie, als de zwijgende meerderheid, het is een heel bekend gezegd natuurlijk, als de zwijgende meerderheid maar blijft instemmen, ja, dan houdt het, dan gebeurt er dus niks. Je moet wel een keer stelling durven nemen. Mark, hoe sta jij erin? Nou ja, de hypocrisie druipt er vanaf. En dat vind ik erg lastig. Ik bedoel, we zitten een paar dagen geleden nog met z'n allen te kijken naar de Formule 1. En je weet ook wat daar allemaal gebeurt. Hè? En nu ligt de focus volledig op WK. Ik maak me zorgen over de volgende sportevenementen. Wat moeten we in hemelsnaam? Waar moeten we naartoe? Naar welk land? Welk continent? Het wordt heel lastig, denk ik, in de toekomst. Maar we zijn nu op dag 2 van het toernooi. Er zijn al meerdere incidenten. Nou, je noemt al die tenues van België. Er waren ook supporters net bij Verenigde Staten tegen Wales. Die hadden een regenboogkleurig petje op. Die mochten ook niet naar binnen. Nee. Denken jullie dat dit de komende weken echt nog, ja, uit de hand gaat lopen, zeg maar? Omdat het klaar is. Ik ben juist bang dat het niet gaat gebeuren. Ik denk dat zowel de journalistiek als de supporters zich dadelijk gewoon gaan aanpassen aan wat er gevraagd wordt en wat er daar verteld wordt. En dan houdt het een beetje op. Ik bedoel, de NOS heeft er ook voor gekozen om het in de eerste uitzending te brengen en daarna naar de sport te gaan. Dus op een gegeven moment, ja, dan appt dat weer weg. Die er worden nog steeds wel artikelen geschreven en bijdrages gemaakt ook van de situatie rondom de wedstrijden. Maar in de verslaggeving van de wedstrijden ligt de focus op de sport. Nou, zou je dat anders willen zien? Dat klopt. Nou ja, ik vind op het moment dat je stelling neemt en je wil dat op een wereldniveau, wil je dat veranderen. Even, wat ik wel gezegd wil hebben trouwens is, want het lijkt nu wel of ik heel enorm woke ben in dit verhaal. dat valt wel mee. Ik sta wel enorm voor de sport, hè. Ik vind sowieso dat we het weg hadden moeten houden bij de sporters. Maar ook al deze aandacht genereert zoveel publiciteit en kan waarschijnlijk wel die wending inzetten waar we met z'n allen op zitten en daarom, te wachten. Daarom ben ik daar ook zo fel op. Dat ik denk van, nou goed, als het er dan is, ja, dan moet je het ook gebruiken. Ja. Maar ik vind ook wel dat Jurgen Klopp daar gelijk in had. Die zegt van, ja jongens, allemaal leuk en aard. Ja. Ik vind ook dat de journalistiek daar gewoon stelling in kan nemen. En hoe dan? Niet, en hoe zou je het willen zien? Nou ja, nog meer artikelen schrijven, nog meer stelling nemen, nog meer. Ik had toevallig tijdens het WK, ook tijdens het WK. Ja. Ja. Ik denk dat daar geen gebrek aan is, eerlijk gezegd. Hoor. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik vind dat het nu ook moet gaan over de sport zelf, over het voetbal. En inderdaad, weet je, de politiek en de media gebruiken ook nu de voetbalwereld om een statement te maken. En dat klopt, Marco. Maar hoe vind je dat dan? Want uiteindelijk belandt het nu een paar uur voor de wedstrijd op de schouders van de aanvoerders. Dat vind ik belachelijk, omdat, en dat weet je ook, Robert, normaal gesproken worden wij in de voetballerij een beetje al bestempeld als eencellige, hè, de meester. Dat geldt ook voor de voetballers. Maar als de politiek uitkomt, als de media uitkomt, dan moeten we ineens een statement maken. En daar word ik een beetje moe van. Ja. Nou, dus sluit je aan bij wat Van Basten eigenlijk steeds herhaalt in elke uitzending hierover. Ja. Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik eigenlijk wel jammerlijk. En ik ben het helemaal met Robert eens. Natuurlijk wil je verandering zien. Maar ik vind dat het nu echt over het voetbal moet gaan. Maar Robert, ja. Alex Scott is oud-voetbalster van het Engelse nationale team. Is nu analist bij de BBC. En ja. Die besloot vandaag om de One Love-band op tv om te doen. Ja. Dat vind jij dus een goede zaak. Ik heb toevallig van Guzebiuk heb ik een respectband gekregen, maar dat is geen One Love. Je wou hem omdoen. Ja, die had ik vandaag, ook om willen doen vandaag. Ja. En ik heb bij European Football for Development gewerkt. En daar staan we enorm voor dit soort campagnes allemaal. Dat is veel breder nog. Hè. Dat is groot maatschappelijk werk door Europese voetbalclubs. Ja, goed. Weet je, tuurlijk moet het om de sport gaan. Simpelweg. Maar op het moment dat we wereldkampioen zijn dadelijk, dan kijkt niemand er meer naar. Het is precies 10:30. NPO Radio 1. Jeroen van Kallen is hier met het NOS Journaal. Op de Balkan zijn zeker 6 mensen om het leven gekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Vooral het noordwesten van Albanië is zwaar getroffen. Die viel gisteren op sommige plekken in 1 etmaal 400 mm regen, waardoor veel rivieren buiten hun oevers traden. Er komen extra steunmaatregelen voor scholen, culturele instellingen en verenigingen, staat in de najaarsnota. Zwembaden die moeite hebben om de energierekening te betalen krijgen ruim 200 miljoen euro voor dit jaar en volgend jaar. Voor amateursportverenigingen komt er een noodfonds van 6 miljoen euro. En voor zorginstellingen wordt 30 miljoen euro gereserveerd. Het internationale atoomagentschap maakt zich op dit moment geen zorgen over de veiligheid van de kerncentrale in Zaporizhia, maar zegt wel dat de wereld is ontsnapt aan een ramp. Gisteren en eergisteren zijn er zo'n 12 explosies bij de centrale geweest. Die hebben wel tot schade geleid, maar die vormt volgens nog geen bedreiging voor de veiligheid. Bij een ongeluk met een klein vliegtuig in de Colombiaanse stad Medellin zijn alle 8 inzittenden om het leven gekomen. Het gaat om 6 passagiers en 2 bemanningsleden. Al snel na het opstijgen stortte het toestel neer in een woonwijk. Op de grond vielen geen gewonden. Wel zijn 7 huizen verwoest en 6 andere gebouwen zijn beschadigd. Langs de lijn en omsteken. Verslaggever Eline de Zeeuw ging vanmiddag in Doha op de tribunes op zoek naar prominente toeschouwers. En die vond ze ook. Ze vroeg zo aan oud-international Ronald de Boer hoe hij de wedstrijd tegen Senegal beleefde. Ja, met spanning zoals iedereen. Ik denk, het was natuurlijk een wedstrijd zoals wat ik vaak heb meegemaakt. De eerste wedstrijd, ik weet niet, België bijvoorbeeld in 98 was ook geen wedstrijd om naar huis te schrijven. En om veel over te praten. Maar dat is altijd zo'n wedstrijd. Die is achter de rug. Je hebt 2-0 gewonnen. En ja, je hebt gewoon een goede stap gezet, vind ik, naar de volgende ronde. Want ik vond Senegal, laten we zeggen, bij voorbaat een van de moeilijkste tegenstanders. Tenminste, dat had ik gedacht. En het viel nog wel mee, maar ik vond Nederland gewoon niet helemaal geweldig spelen. Maar wat ik zeg, dat maakt niet uit. Deze is achter de rug en 3 punten. Ja, het spel zegt jou nog niet zo heel veel over de rest van het toernooi. Nee, ik bedoel, ik weet dat Nederland veel beter kan. Ik vond het van achteruit wat onzeker. Zeker Matthijs de Ligt. Die nam weinig initiatief. Die had veel de bal. En die draaide veel terug. En als hij de bal voorwaarts gaf, zat er weinig overtuiging in. Maar Matthijs, die stoïcijns. En die komt er ook wel overheen. Maar Van Gaal wat meer spelers die daar kunnen spelen. Natuurlijk Timber, De Vrij. Maar wat ik zeg. 2-0, prima. En dan een glaasje wijn drinken. Ja, tot slot, Oranje staat na 8 jaar eindelijk weer op een WK. Hoe was dat voor jou als oud-voetballer om Nederland toch weer op zo'n toernooi te zien? Ja, nee, heerlijk. Ik bedoel, het is het grootste podium en iedereen verlangt hiernaar. Als voetballer is het allerhoogste podium. De Nederlandse supporters grient altijd. Dit zijn de dingen waar je bij wilt zijn. En ik kan denk ik alleen maar in die hoofdjes van die spelers een beetje nagaan hoe het voelt. En dat is het mooiste. En hier wil je schitteren. En hopelijk blijven we nog heel lang in Qatar. Zei Ronald de Boer, ambassadeur van het WK, in gesprek met Eline de Zeeuw. Ze kwam ook Nigel de Jong tegen. Hij speelde met Oranje de WK-finale in 2010. Tegenwoordig is hij analist voor de Engelse tv. Maar vandaag ook eventjes voor Langs de Lijn en Omstreken. Wat was het voor wedstrijd, Nigel? Een wedstrijd met 2 uiteinden, denk ik. Ik denk dat het tot de 84e minuut eigenlijk een hele moeilijke... Mijn collega Gary Neville hier heeft altijd wel wat te zeggen. Gezellig altijd. Maar hij is ook wel blij voor ons als land dat we nu 3 punten hebben. Heel belangrijke 3 punten, zeker in de eerste wedstrijd van de groepstage. Maar er is nog wel werk aan de winkel. Maar uiteindelijk is het belangrijkste dat we 3 punten hebben. Wat waren de grootste uitdagingen volgens jou voor Oranje? Nou, ik denk wel toch wel voorin. Als je kijkt dat we achterin toch wel vrij stabiel staan met veel verdedigende kwaliteiten. Ik denk dat voorin toch wel het probleem was dat Depay niet volledig fit was. Maar uiteindelijk heeft hij wel zijn minuten gemaakt. Zo hopelijk is hij weer fit voor de volgende wedstrijd. Snapt hij de wissels van Van Gaal? Ja, ik snap ze wel, zeker. Als je kijkt naar de wissels die hij heeft gemaakt, denk ik wel dat hij de juiste keuze heeft gemaakt. En ik denk ook wel in aanvang naar de volgende wedstrijd dat er wel wat verschoven zal worden in het team. Nou, ik zal je met rust laten, want er zijn veel fans die foto's van je nemen. Blijf je hier het hele WK? Nee, ik woon hier, hè. Dus ik zit al een tijdje, maar ik blijf het hele WK hier. Dus ik volg Nederlands af en gewoon. Geniet ervan. Ja, Nigel de Jong over die 2-0 van Nederland dus tegen Senegal. Verder zagen we vandaag in groep B alle landen in actie. Engeland won met 6-2 van Iran. Robert Maaskant, je hebt die wedstrijd gezien vanmiddag. Ja. Engeland was in aanloop naar het WK niet in grootste vorm. Hoe vond je ze vandaag? Ik heb zitten smullen. Engeland was aanvallend tot nog toe de leukste ploeg die ik gezien heb. En die brachten tijdens de wedstrijd brachten ze ook nog eventjes Grealish, Foden, Rashford erbij. Dat swingde de pan uit. Rashford scoorde echt binnen enkele seconden. Ja, dat was geloof ik nog geen 10 seconden in het veld. Toen kreeg hij die bal, toen maakte hij een rush en schoof hij met vanaf rechts komend met zijn linker binnenkant in de verre hoek. Goeie goal. Maar daar spat het spelplezier vanaf van die ploeg. Niet tegen een groots Iran overigens. Want daar schrokken we allemaal wel een beetje van. Het was een beetje het niveau Qatar wat dat betreft. Hoewel die toch wel bekend stonden dat ze het beter hebben gedaan. Met Jan Baks in de basis. Deed die mee, hè? Die deed mee. Ja. Ali Reza. Maar goed, eigenlijk het enige. Die kreeg ook nog een gele kaart. Dus hij staat in ieder geval in de boeken voor een WK. En ja, ze kregen nog een belachelijke strafschop tegen Engeland. Maar Engeland was leuk om naar te kijken. Die zijn verdedigend ook kwetsbaar. Maar dat is in aanvallend opzicht is dat zeker een leuke ploeg. Dus nog moeten we goed in de gaten houden. Dat is een gevaar. Ja, weet je wat het is met de huidige pools? We gaan iedereen nog zien spelen natuurlijk. Wij zijn heel erg gefocust op het Nederlands elftal. En daar weten we alle plussen en minnen weten we daar heel goed van. Maar er zijn natuurlijk veel ploegen als, denk even, een Argentinië, maar vooral ook een Brazilië. Frankrijk vallen dan weer wat mensen uit, maar er staat ook altijd wel weer een aardige ploeg. Die kennen we gewoon niet goed genoeg. En zeker niet de mensen die gewoon af en toe eens naar voetbal kijken. Dus ik denk dat het heel interessant wordt om dadelijk iedereen gezien te hebben. Nu hadden we het net over de politiek en de sport. Dat gaat natuurlijk veel samen of niet samen bij dit toernooi. De voetballers van Iran die liggen in eigen land onder vuur, omdat ze zich niet hebben uitgesproken over de onrust in het land. Vandaag zongen zij niet mee met het volkslied. Denk je dat dat een rol speelt ook, die hele situatie in Iran, bij die sporters vandaag? Nou, dat merkte je wel. Ze lieten ook nog, de regie liet wat beelden zien, wat me dan verbaasde eigenlijk, van mensen die in tranen stonden op de tribunes van moeders. Dus het heeft wel degelijk impact. En je hoorde Jan Baks daar natuurlijk ook over praten. En dat hij zei van ja, wij kunnen niet alles zeggen, wij mogen niet alles zeggen. Omdat dat is. Dus dat is wel een ploeg die echt ergens voor staat. En laten we niet vergeten, ja, we leven in Nederland. Wat natuurlijk, we klagen allemaal wel. Maar dit is natuurlijk een fantastisch land om te leven en op te groeien in alle vrijheid. En dat is Iran helaas niet. Maar ik vind dat we voor de toernooien een statement moeten maken. Of ergens niet naartoe gaan met z'n allen, of niet meegaan. Maar tijdens het toernooi, al die politieke uitdragingen. Het zal steeds erger worden. Dus je weet hoe de wereld in elkaar steekt. Dus daarom zei ik ook, hou mijn hart vast voor de komende toernooien, voor de komende jaren. Maar ik had wel de indruk dat dit bij de spelers van Iran wel uit eigen overtuiging was. Wat als zij inderdaad wel zouden protesteren? Wat gebeurt er met hun familie in dat land? Nou, dat is wat Robert zegt. Dat kunnen ze dus niet. En wat Jan Baks ook zegt, ik kan me niet uitspreken. Maar precies. Inderdaad, je mond houden tijdens het volkslied is natuurlijk toch een stil protest. Mm-hmm. Wat wellicht niet aan te pakken is dan. Nou ja, weet je, je zoekt naar wegen. Maar het gaat niet meer over het voetbal. En wat ik zo mooi vind aan deze sport, is dat voetbal verbroedert. Mensen zitten op de tribunes, ongeacht religie, afkomst, en vieren feest samen, kijken naar een fantastische sport. En dat is volledig naar de achtergrond gedrukt. Volledig. Dit WK gaat niet meer over voetbal. Het gaat alleen maar over politiek. Nee. En dat vind ik zo zonde. Ja, en ik denk dat de komende jaren dan bij alle sportevenementen gaat gebeuren. Dus niet alleen het voetbal. Voor hetzelfde geld, Mark, had Rusland en de Oekraïne zich gekwalificeerd. Precies. Dat was wel een hele interessante case geworden, denk ik. Ja. Dat had gewoon gekund. Ja. We gaan naar het voetbal. Klopt. Jij wil positivisme uitdragen. Ja. Ik heb jullie beiden vanavond zien kijken naar de Verenigde Staten tegen Wales. 1-1 werd het. Ja. Er zijn aardig wat dwarsverbanden. Want ja. Jullie hebben nog contact gehad met coaches, spelers van de Verenigde Staten. Ik met Ernie Stewart. Dat is een hele goede vriend van mij al 20, 25 jaar. En die is technisch directeur. En, wat geef je hem dan mee? Hem gesproken? Nou, vandaag heb ik hem geluk gewenst natuurlijk. En hij doet het daar fantastisch. Hij woont daar in Chicago, hij leeft daar. Hij is al een aantal jaren daar technisch directeur van de bond, ook van de vrouwen. En, wat krijgt hij daarvoor? Wat krijgt hij daarvoor? Een hoop blijdschap en een WK. Ja. Nou ja, het is natuurlijk... Bedoel, Feyenoord hoeft niet aan hem te trekken. Nee, want inderdaad, ik denk dat hij daar heel goed zit voorlopig. En hij doet het ook fantastisch. Hij heeft een jonge trainer aangesteld die Robert heel goed kent. En die hebben zich gekwalificeerd. Een mooi jong team met heel veel drive. Ja, en even de vrouwen erbij. Dat is ook niet mis, want het is een hartstikke goed... team. Nee, het vrouwenelftal van Amerika is natuurlijk niet voor niks een aantal keren wereldkampioen geworden. En hebben een fantastisch opleidingssysteem. Wat voor de mannen niet zo geweldig werkt overigens. Maar voor het vrouwenvoetbal heel belangrijk is door de colleges te komen. En wat Mark net zegt, Greg Berhalter is een zeer gedreven coach. Die met Columbus Crew, waar wij samen gewerkt hebben, ook kampioen is geworden. In de MLS. En daarna kon hij naar LA Galaxy. En toen heeft hij toch voor gekozen om bondscoach te worden. Een beetje een Guardiola-kloon in zijn doen en laten. Ook langs het kant wel eens. Heel gedreven, heel emotioneel soms. Maar een enorme vakman. En ook de fitnesscoach. Want dat was hetgene wat ons ook opviel aan de ploeg van Amerika. Dat ze maar bleven gaan. En dat zijn we ook gewend. Van Steve Tashin is dat. Een jongen waar ik ook mee gewerkt heb. Ja, want jij kon ook echt genieten van spelers in Mark. Die er op een gegeven moment inkwamen. Poh, ja, natuurlijk Wea, die zoon. Arendson, maar Wea die, ook een geweldig speler. President van Libië. Ja. Liberia, sorry. Liberia. Ja, als je ziet inderdaad de drive, het tempo waarmee ze spelen. Het is het jongste team van de WK. Ja. Hè? Alleen ze hebben centraal achterin hebben ze twee oudjes staan. Een van 29 en een van 35. Zimmerman en Riem van Nashville onder andere. Ja, dat zijn de oudste spelers. Nou, notabene, een van de oudste spelers maakt vandaag een onnodige overtreding waar een penalty uitkwam. Maar ja, ik vind het wel een genot om naar te kijken, want dat heb ik eigenlijk altijd wel met die ploegen. Maar eigenlijk verbaast me iets, want die vrouwen doen het hartstikke goed. Jij zegt het zijn bijna college teams, die dat niveau. Al 20 jaar lopen ze toch van het WK is daar, wat was het in 94 geweest. Ja. Waarom staat er nou toch in een land met zo'n sportcultuur nou niet een land wat ook echt een keer meetelt? Ja, dat kan ik wel verklaren. Ik heb daar heel veel contact over met Ernie. Het land is veel te groot. Het is veel te groot. Ze krijgen het op een of andere manier niet goed gecoördineerd. En politiek is daar nog 50 keer machtiger dan hier bij ons. Dus het is heel moeilijk om zeg maar de juiste koers te varen. Omdat er zoveel mensen mee bezig zijn. En het heel moeilijk is om alleen het beleid te bepalen. En daar loopt Ernie ook soms wel tegenaan. Maar Ernie is, vind ik, op menselijk gebied. Qua empathievermogen, maar ook verbaal. En qua inhoud zo sterk dat hij daar wel een mouw weet aan te passen. Hij moet niet vergeten, de MLS is natuurlijk vanuit een ander oogpunt opgericht. Het gaat puur om entertainment. Die ploegen zijn daar om winst te maken met elkaar als league. Die doen dat met elkaar. Er zijn bepaalde restricties voor gekomen. En dat wordt steeds beter, maar dat heeft wel een hele lange aanloop nodig. De ploegen zijn nu ook gewoon verplicht om jeugdspelers op te stellen die ze zelf opleiden. Daar krijgen ze ook geld voor vanuit de bond zelfs. Dus ze zijn er hard mee bezig. En vergis je ook niet, een klant als Amerika heeft zich toch weer gekwalificeerd. Ze zijn er altijd bij. Dat is ook al knap, hè? Want die zitten wel in de pools met Zuid-Amerika onder andere. Nou, dat zijn geen misselijke ploegen, zoals we allemaal weten. Hoe ver kunnen ze komen, dit WK? Nou, als het een beetje... ze gaan er in de achtste finale heel hard af. Want dan moeten ze verschuiven tegen Nederland. Ja, daar gaan we wel vanuit, dat ze dan eraan gaan. Ja. Morgen dan komt Argentinië in actie. Saoedi-Arabië is de tegenstander, maar het is eigenlijk bijna bijzaak. Want de Argentijnse voetbalfans, en dat zijn er heel wat, die hebben het maar over één naam. Lionel Messi. Van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. We gaan luisteren naar een reportage van Jan Kees van der Kun. 3, 2, 1. Hola José, ¿cómo va? Wie in de Argentijnse ochtend de tv aanzet en welke zender je dan ook pakt, krijgt maar één ding te zien. Druk ratelende presentatoren voor een leeg trainingsveld. Ze hebben het over één man. Lionel y Lionel, porque hablará Messi. Lionel Messi, hij is vandaag breaking news. Heel Argentinië zit aan het ontbijt in de wetenschap dat hij vandaag een persconferentie zal geven. It's a breaking news now. Just the people wake up and it will be really, really exciting because he doesn't speak much. Ook in 2014 en 2018 begon Messi op deze manier aan het WK. Maar volgens Gaston Edul van de grootste Argentijnse sportzender is er ook een groot verschil met die toernooien. In another World Cup like 2018 or 2014 he had a lot of pressure. Right now no, because he already won the America Cup last year and that make a huge difference in his personality, his natural. He's smiling. That is good for the team. Ja, Messi lacht veel. Zo valt het de volgers op van het Argentijnse elftal. En dat zal hij later tijdens de persconferentie zelf ook beamen. Hij gebruikt zelfs heel vaak het woord disfrutar. Genieten. Want dat is wat hij dit WK wil doen. Maar eerst is er dus nog die training en daarvan wordt live verslag gedaan op zeker 10 verschillende radio- en tv-stations in Argentinië. En dus klinkt er een heerlijke cacofonie van Spaanse commentatoren vanaf de mediatribune. Meest gehoorde woorden? Messi, Lionel en Leo. En het is met zoveel aandacht onmogelijk voor te stellen dat Messi zich niet verantwoordelijk moet voelen om Argentinië die eerste wereldtitel te bezorgen sinds 1986. Die titel die toch echt samenhangt met de naam van Diego Maradona, die op dat gebied toch nog altijd een streepje voor heeft op zijn landgenoot. Maar ja, die discussie is in Argentinië echt niet meer aan de orde, hoor, zegt Edul. That discussion between Maradona and Messi is a thing of the past of Argentina. Right now the people don't compare them because Maradona was world champion, okay, and Messi is trying to do it, but he's also the best player in the world, so we understand that. Welcome everyone to the press conference with Team Argentina. We are here with the player number 10, Lionel Messi. Welcome, Messi. En dan verplaatst het circus zich van het trainingsveld naar de perszaal. En terwijl heel Nederland oog heeft voor het duel met Senegal, hangt Argentinië aan de lippen van Messi. Want is hij wel fit? Het antwoord, ja hoor, geen zorgen. Hij sloeg slechts een training over uit voorzorg. En ook zegt Messi dat dit team qua sfeer en vertrouwen in eigen kunnen aanvoelt als dat van 2014, toen de WK-finale werd gehaald. Die ging verloren, maar of er ooit nog eens een wereldtitel komt voor Messi, ja, dat weten we over een maand. Want een volgend WK gaat er voor hem waarschijnlijk niet meer komen. En met dat kleine nieuwtje, want ja, het is nog niet helemaal zeker, zit de dag erop voor de man die in Argentinië de hele dag breaking news was. Messi, gracias. Muchas gracias. Nos vemos. Ja, bij de familie Messi thuis één groot gat. Dat is de wereldtitel. Die moet daar komen te staan natuurlijk. Zijn laatste WK. Hoe schatten jullie zijn kansen in, Mark? Ik hoop groot. Maar ik denk het al. Want ze hebben natuurlijk altijd een stevige selectie staan. Met goede spelers. Dat hebben ze ook bewezen op die Copa America. En inderdaad, het laatste kuntje van... toch wel vind ik de absolute voetbalgod. Dus ik hoop dat hij het flikt. Ja. Maar dat doet toch ook iets met hem? Als je weet van ja, dit moet nu, ik wil het nu hebben. Dat is wel lastig, lijkt me. Ja, maar deze speler is gewend om onder zo'n enorme druk te presteren. Ik denk inderdaad dat hij het met een glimlach kan pakken. En dat werd ook net gezegd in het verslag. Hij ziet het denk ik met vertrouwen tegemoet. En hij gaat ervoor, zijn laatste wereldkampioenschap. En voor het voetbal, voor de voetbalsport, hoop ik ook nog dat hem gaat lukken. Ja, dat is ook wel mooi. Hè? Dat wij in Nederland moeten het altijd zeggen dat we wereldkampioen willen worden. Dat is in dat soort landen is dat gewoon heel normaal. Ja. Daar hoeft niemand naar te vragen. Wat is je doelstelling? Ja, nee. Hoe bedoel je? Wat doet het aan zijn carrière af als het hem niet lukt dan? Ja, dat doet aan zijn carrière af. Ja. Absoluut. Ja, het is gewoon het gevecht tussen hem en Maradona. Ja. Ja, vind ik wel. Ja. Hij moet toch groter dan Maradona worden. Als hij nou inderdaad wereldkampioen wordt. Is hij dan groter dan Maradona? Ja, zeker. Maar ik vind dat sowieso al. Maar dat heeft dan niet te maken met inderdaad die ene grote prijs. Dat heeft voor mij te maken met het feit dat hoe hij zich uitgedragen heeft in heel zijn carrière qua fatsoensnormen, qua uitstraling, qua liefde voor de sport. Ja, dat vind ik echt een uniek. Ja. Ja. Maar er heeft natuurlijk altijd wel een camera opgestaan. Dat was toch in de tijd van Maradona denk ik anders. Ja, goed, Maradona is kapot. Was natuurlijk een straatjongetje en is kapot gegaan door aan drank, drugs en vrouwen. Maar dat was natuurlijk een geniale voetballer. En die kon ploegen op sleeptouw nemen die gewoon wat minder goed waren. Dat zie ik bij Messi zelf wat minder. Hoewel ik het ook een briljante voetballer vind. En volgens mij kleven daar links en rechts ook nog wel belastingzaakjes aan. Ja, maar trouwens, wat ontduiking dus, links en rechts. Dat wel, maar dat is ook niet zo gek als je zoveel geld ziet. Maar het, ja, ik hoop het niet dat ze wereldkampioen worden. Ik zou het wel als land dat een Brazilië of Argentinië, omdat daar zoveel armoede is en dat soort landen het misschien nog wel ietsje harder nodig hebben dan wij. Maar ja, daar moeten we dan maar een keer maling aan hebben. Ja. Laten we maar gewoon lekker zelf wereldkampioen worden. Goed, Argentinië speelt morgen vroeg om... Nou ja, morgen vroeg. Morgen om 11:00 tegen Saoedi-Arabië. Staat laat op, begrijp ik. Nee, in tegendeel. Maar er komen dus nog een paar landen in actie. En er zal natuurlijk wel die kroonprins van Saoedi-Arabië op de tribune zitten, jongens. Die van de week naast Infantino zat bij de opening. Goed, dat is voor morgen allemaal weer. Denemarken-Tunesië om 14:00, Mark. Daar wil ik het dan even met jou over hebben. Want dat is dan toch de terugkeer van Eriksen op een groot WK. Ja, fantastisch. Wij hebben natuurlijk samen het moment meegemaakt dat Eriksen neerstortte. En we eigenlijk flabbergasted waren die hele uitzending. En in afwachting waren van het feit of hij ging overlijden of niet. En hier zaten in de studio. En zo hebben er denk ik miljoenen mensen naar gekeken. Dat was een heftig moment. En ja, hoe mooi is het dat hij inderdaad nu weer fit op een WK verschijnt. Ja. Heel bijzonder. Je hoopt natuurlijk ook dat Nederland dat Denemarken effect heeft. Hè? Dat je denkt van, ach joh, ze waren er niet eens bezig. En ze pakten destijds de titel. Kunnen die Denen dat? Of gaan de Nederlanders dat dan toch doen? Als je het echt over outsiders hebt. Dat effect. Ja, maar dat is groeien in een toernooi. Ja, dat is echt nog te vroeg in een toernooi. Ik bedoel, we hebben zoveel ploegen nog niet gezien. Nederland zou het kunnen. Ik denk Denemarken niet. Ik denk dat die gewoon een mindere ploeg hebben dan Nederland. Maar goed, ik noemde net al Engeland. Ja, daar zie ik dat dan weer bijvoorbeeld wel. Dat zomaar in één keer kan. Maar die kunnen ook gewoon in een slechte wedstrijd hebben. Een slechte dag verdedigend. En je wordt geslacht. Dus ja, wat dat betreft is het wel weer gewoon echt voetbal. En heerlijk om iedere wedstrijd te kijken naar hoe het ontwikkelt. Polen morgen? Je hebt in Polen gewerkt, toch? Tak. Dus ga je, vervolg je het nog een beetje? Ik ook. Allebei. Heel even. Ik heb ze nog niet gezegd om 3 jaar te tekenen. Omdat ze zeker na dag of 3 ontslagen zouden worden. Het klopt aardig. Het waren 3 maanden, 4 maanden. Het klopt aardig, ja. 3 hele leuke maanden. Om 5:00 Mexico-Polen. Wat, Lewandowski? Ja, nou goed, Lewandowski. Maar Polen heeft wel een goede ploeg. Hè. Denk even aan Szymanski, die bij ons bij Feyenoord speelt. Maar Polen heeft een ploeg, gek genoeg, waar er niemand meer van in Polen speelt. Maar die spelen allemaal in de grote competities in Europa. Italië, Spanje, Engeland. Dus dat is best een aardige ploeg. Hoewel ik ze tegen Nederland de laatste keer enorm vond tegenvallen. Maar dat is ook een ploeg die zomaar kan verrassen. Maar dat is niet een ploeg waar je per se heel frivol spel van moet verwachten. Want dat zit gewoon niet in de aard. En dan morgenavond Frankrijk-Australië. Verheugen jullie je daarop? Wat gaat Frankrijk doen? Wat gaan ze brengen? Frankrijk, ja, het is een enorme zonde natuurlijk dat Benzema eruit is. Maar ja, Frankrijk is altijd mooi om naar te kijken. Omdat het land natuurlijk geplaagd is tijdens de laatste toernooien door conflicten. Interne conflicten vooral. Dat is nu verleden tijd. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe zij zich gaan manifesteren. Ja. Pogba er ook niet bij, hè? Nee, die missen een hoop mensen. Maar dat is zo'n talentvol land. Als we het nou hebben over spelers opleiden. Daar komen ze iedere keer weer jonge, fantastische spelers naar boven. Ze hebben ook Jeroen nog lopen in de spits natuurlijk. Die kan ook toch wel wat doelpuntjes maken. Ja, dat zijn mooie elftallen. En dat zou ook nog wel eens een outsider kunnen zijn inderdaad. Op welke spelers verheugen jullie je? Ja, dan kom je voor mij in ieder geval kom je dan toch wel de middenvelder van Engeland. Hè? Ik moet hem even opzoeken. De jongen bij Dortmund speelt. Bellingham. Ja, Bellingham. Die zou ik graag lang in het toernooi zien. Want dat vind ik echt een fantastische speler om te kijken. En daarnaast gewoon de toppers waar je die naar een WK gaan. Waar iedereen van verwacht dat ze gaan presteren. En dat dan ook gewoon doen. Ja, daar kan ik zo van genieten. En zo'n Bellingham, dan zeg je van, dat kan wel eens weer zo'n... Want er staan ook altijd jonge, nieuwe sterren op. Ja, zo'n Bellingham is, ja, dat is dan het nieuwe... Hoe oud is die? 23 of zo, volgens mij. Ja, 23. Anders moet je schuldig blijven. 19. Jong genoeg om leuk te zijn. Doekie, hè? Ja. Welke jonge spelers verwacht jij? Als ik puur kijk naar Nederland nu, dan verheug ik me enorm op Ake. Ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. En ook op welke positie dat hij uiteindelijk belandt. Of het zo gaat zijn dat Louis ook in een 4-3-3-formatie gaat spelen. Dat hij linksback wordt. Mooi, toch weer die focus op oranje. Ja. Die oranje shirt ook met zijn moeten. De blessuretijd bedraagt. Bord gaat omhoog. Blessuretijd. 3 minuten en 10 seconden. Dat is weinig eigenlijk. Dat is niet jaar als niks, niks voor de WK. Want we willen het juist hebben over die blessuretijd. Want daar gaan we heel veel van krijgen dit WK. De scheidsrechters stellen voor zo'n beetje elke vertraging in het spel rekenen ze tijd. Dus ook het vieren van het doelpunt bijvoorbeeld. Op die manier willen ze dichter bij de 90 minuten zuivere speeltijd komen. Dus inderdaad, we vandaag al Engeland-Iran. 24 minuten extra tijd. Mark, jij schudt je hoofd. Ja, ik vind het absurd. Omdat je ook als trainer moet je tegenwoordig met je staf ook, met je fysieke staf ook rekening houden met het feit dat die wedstrijd dus bijna een kwart verlengd wordt. Het is absurd. Ja, Nederland ook 10 minuten extra tijd. Ja, die wedstrijd van 24 minuten, daar was ook wel echt iets gebeurd. Hè. Er is iemand met een brancard van het veld af gegaan. Die heeft ook echt een kwartier stilgelegen ongeveer. Dus dat snap ik dan nog wel. Die speelde eigenlijk 3 helften. Maar de tweede helft Nederland was 8 minuten? Ja. En dan wordt het nog 10? Ik vind het belachelijk, want als ik nou naar de wedstrijden kijk, er wordt nog niet tijd gerekt. Ik vind het tempo van de wedstrijden redelijk hoog liggen. Ja. En ik heb ook weinig blessurebehandelingen gezien tot nog toe. Er wordt wel flink ingekleund overigens. Maar jullie zeggen ook, je moet rekening. Zou je eigenlijk moeten zeggen van er moet misschien dan meer spelers kunnen invallen? Nou ja, als het zo lang gaat duren? Ik denk dat het tactisch gezien zeker een belangrijk verhaal. Want als je weet dat na 90 minuten nog 6, 7 of 10 minuten erbij komen, dan moet je daar wel op instellen. Ook in de focus van de spelers. Ja. Dus je moet bij de les blijven, langer dan normaal. Ja. Ik ben niet voor doorwisselen trouwens hoor. Als je daarop doelde. Want ik vind dat je de fysieke component van een wedstrijd kunnen spelen, dat hoort ook bij voetbal. Ja, wat is het gekste dat jullie ooit in blessuretijd hebben meegemaakt als speler? Ik heb ooit een wedstrijd tegen Bate Borisov in Wit-Rusland met Dynamo Minsk. En die had ongeveer ook die duur. En ik wist eigenlijk, wij stonden daar 1-0 voor. En dat ging om het kampioenschap. En wij wisten eigenlijk, mijn assistent zei tegen me, Robert, hij zegt, al moeten we hier 3 uur langer doorspelen, wij gaan hier met een gelijkspel weg. En dat gebeurde uiteindelijk ook in de, geloof ik, 14e of 15e minuut van blessuretijd. Met grote vechtpartijen in de kleedkamer met onderlinge spelers. Dat was wel het gekste moment wat ik meegemaakt heb. En jij, Mark? Ik moet eerlijk zeggen, ik kan me zo niet herinneren. Nee, ik weet het niet. Nee. Want zo vaak gekke dingen gebeuren of eigenlijk ja, het was heel vaak wissel, denk ik. Ja. Nee, dan zat je alweer in de kleedkamer. Ja. Nee, viel mee. Ik weet het niet. Maar goed, 24 minuten extra tijd, wat we dus vanmiddag zagen bij Engeland, is misschien ook wel het meest overdreven. Of denken jullie nou, we gaan het gekste nog meemaken, dit toernooi? Ja, als het eigenlijk echt serieuze blessure is, 2 of 3 dus ik in de wedstrijd. Ik hoop het niet, want vanmiddag kwamen volgens mij op de tv al in de problemen met de voorbeschouwingen. Ja, misschien gelijk door omdat Nederland daarna kwam. Goed, wij moeten ook door. Ja, nog 20 seconden. Wie wordt de wereldkampioen nu na 2 dagen? Brazilië. Mark? Argentinië. Ja. Morgen 11 uur dus kijken. Ik weet niet of je dat te doen hebt, maar Zometeen op deze zender hier met het oog op morgen. En dat wordt vanavond gepresenteerd door Chris Keijnen. Dank voor jullie komst, Mark van Hintem en Robert Maaskant. Fijne avond nog. Dag. Dag. NPO Radio 1 podcast. Het is het verhaal over de controversiële Zwitserse theoloog Tariq Ramadan. Tariq was voor mij iemand die op een hoog intellectueel niveau kon inspireren door op een andere manier dan doorgaans over de islam werd gesproken, kon hij dat andere beeld laten zien. Een bruggenbouwer of een bedrieger? Ik denk dat bruggenbouwers vaak ook mensen zijn die juist weggezet worden als mensen die niet willen integreren. Verbinder of wolf in schaapskleren? Tariq Ramadan is namelijk niet onomstreden. Luister De Zaak Ramadan, een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice, het alternatief voor de dealer. Kijk, dat is het echt zware werk. Gelukkig is de boekhouding van deze sportschool een stuk lichter geworden. Want met Snelstart worden leden zo geregistreerd en ontvang je zorgeloos de abonnementskosten. Ook zet je eenvoudig de incasso's klaar voor de bank. Met Snelstart regel je het snel en gemakkelijk. Snelstart.nl/gemak. Bewuster omgaan met warmte door de hoge energieprijzen? Of u de warmte nu haalt uit gas, hout, elektra of pellets, er is een haard of kachel voor ieder huis. Haal de warmte en gezelligheid terug naar de woonkamer. Kijk nu op beterstoken.nl.